1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De apenpokkenuitbraak is geen reden om de Pride in Amsterdam te annuleren. Dat zei bijzonder hoogleraar huidinfecties Henry de Vries in Met het oog op morgen. Het virus verspreidt zich voor een belangrijk deel onder mannen met wisselende homoseksuele contacten. Maar de Pride vormt volgens de Vries geen extra gevaar. Seks vindt het hele jaar door plaats, zei hij. Bovendien is na de Pride nooit een toename van SOA's te zien. Het is volgens hem beter om het evenement deze zomer te gebruiken om de risicogroep goed voor te lichten. De Vries juichte toe dat het kabinet heeft besloten om mannen in de risicogroep te vaccineren. Het gaat minder goed met flitsbezorgers. Het aantal bestellingen is sinds januari gestagneerd, blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het gemiddelde bestelbedrag stijgt ook niet meer. Het ligt net onder de 17 euro. Bovendien hebben de flitsbezorgers, zoals Gorilla's, Getir, Zep en Flink, nog meer problemen. Zo maken Amsterdam en Rotterdam het steeds moeilijker om vanuit woonwijken te werken. En investeerders worden voorzichtiger nu de rente stijgt. Toch ziet ABN AMRO de diensten niet helemaal verdwijnen, omdat ze wel in een behoefte lijken te voorzien, vooral onder jonge inwoners van grote steden. Hoofdcommissaris Veldhuis van de politie Noord-Nederland zegt dat het schietincident bij het boerenprotest in Heerenveen zijn sporen heeft nagelaten bij het korps. Geen enkele agent zit erop te wachten om op iemand te schieten, zegt hij. De afgelopen dag werd bekend dat de 16-jarige Jouke, wiens trekker beschoten werd, vrijuit gaat. Hij wordt niet langer verdacht van doodslag. Veldhuis spreekt van een zeer betreurenswaardige situatie waarbij achteraf bleek dat een 16-jarige jongen het gevaar heeft gelopen het leven te laten. De betrokken agent gaat in op de uitnodiging van Jouke voor een gesprek. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 11 en 13 graden. Overdag veel bewolking, ook af en toe zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik kijk niet naar de zin, maar naar de onzin van het leven. Naar mensen waarbij het misgaat, die geen zin kunnen geven aan hun leven. We willen graag geloven dat liefde, seks en nieuwsgierigheid onze grootste drijfveren zijn. Maar dat is niet waar. We leven in een angstmaatschappij. We zijn bang voor van alles en nog wat. We zijn bang voor zeldzame ziektes, bang voor aanslagen. Angst is in essentie het gevoel van gebrek aan controle. We zien de afgelopen 30 jaar duidelijk een algemene toename van angstgevoelens. En je ziet dat vrouwen eerder en meer angstig worden dan mannen. Ik geloof niet in de onveranderlijkheid van het menselijk karakter. Collega's zijn bang om hun mening te uiten omdat men anders oproept tot cancelen. Er is een impliciete cultuur gecreëerd waarbij experts hun mening niet meer durven geven. En dat is zorgwekkend. Psychologische hulp is een lifestyle-ding geworden. Wie is er niet in therapie? Meerdere malen zijn patiënten boos bij me weggelopen omdat ze niet de stoornis kregen die ze verlangden. De echte waanzin begint wanneer de begrijpelijkheid ophoudt. Dit is de hartslag van Damian Denies, filosoof, psychiater, woont al meer dan 25 jaar in Nederland. Maar gelukkig hoor je het Vlaamse er nog steeds doorheen. Zijn specialisatie, de angst. Wat dat betreft is het een interessante periode voor hem, want we worden steeds banger. En dat heeft alles te maken met onze wil om alles te controleren. Hoe goed is hij zelf in het loslaten van die controle? In het leven je laten overkomen? En waar is hij zelf bang voor in dat ene moment tussen wakker en slaap? Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Damian Denies, fijn dat je er bent. Laten we maar meteen met die eerste vraag beginnen. Waar ben jij bang voor in dat ene moment tussen wakker en slaap? Tussen wakker en slaap. Ik zeg altijd dat ik bang ben voor ambtenaren. daar zit wel een grond van waarheid in. ja, het moment dat ik ergens een brief krijg van een gemeente of een bestuur of een belasting, dan voel ik al dat er iets zou kunnen mislopen. Want ik ben heel bang om in zo'n soort van radarwerk net terecht te komen. Een soort van molen. En daar niet meer uit te geraken. Ja. Dat is misschien iets Kafkaiaans. Maar recent heeft Nederland aangetoond dat het wel degelijk kan. De toeslagenaffaire. De toeslagenaffaire, ja. Inderdaad. En hoe stel je jezelf gerust? Op het moment dat je daaraan denkt. Tactiek die ik al jaren toepas en misschien ook niet altijd eigenlijk zou moeten toepassen, is het beredeneren. Dus als ik ergens bang voor ben, dan ga ik erover nadenken en dan probeer ik het zodanig te beredeneren dat ik het kan loslaten. En hoe doe je dat bij die angst voor ambtenaren en het ambtenarenapparaat? Ja, daar lukt het dus niet zo goed. Vandaar dat ik er bang voor ben. Hè. Dat is voor mij echt ondoorgrondelijk. Er is weinig redelijkheid in de ambtenarenwereld. En dat maakt mij dan ook zo onrustig. Maar is je wel eens ook daadwerkelijk iets overkomen op dat gebied? Jazeker. Ik ben op een bepaald moment, toen woonde ik in België nog, ik denk dat ik een jaar of 22 was, uit mijn bed gelicht door de geheime dienst, de geheime in België. Er was een bomaanslag gepleegd op het scoutslokaal in het dorp. Geen echte bomaanslag, een melding. Het was een brief. En blijkbaar hadden een aantal mensen mijn naam vermeld als iemand die dat eventueel zou kunnen gepleegd hebben. En dat was in de periode in België dat er heerlijk veel, dat de bende van Nijvel en dat soort van toestanden, dus het land stond op scherp. En ik werd meegenomen voor een verhoor en de typemachine werd meegenomen. En dus er werd mij gevraagd of ik daar iets mee te maken had. En die man die mij ondervroeg, die vroeg ook welke studie ik deed. Ik zeg, ja, ik studeer filosofie. En volgens mij had hij theologie en filosofie verward. Want hij zei, maar dan is er een misverstand. Dat kan helemaal niet. Dus ik kon eigenlijk vertrekken. Het is dus goed afgelopen, maar voor hetzelfde geld word je opgepakt en kom je ergens terecht. Omdat ooit iemand heeft gezegd dat je daar misschien in aanmerking voor komt. Ja. Je zei het aan het begin, we worden steeds banger. We worden steeds angstiger. Hoe komt dat? Ja, dat komt, en dat is een interessante vraag. En ik wil er nog iets aan toevoegen. De wereld wordt veiliger. En toch worden we banger. Dat is dus de angstparadox. En die is heel fascinerend. Hoe komt dat als het veiliger is dat we toch banger worden? Ja, er is maar één verklaring voor, denk ik. En dat is omdat angst altijd als emotie het contrast uitdrukt van wat ik als veilig ervaar, wat ik als controle wil en hoe het in werkelijkheid is. Met andere woorden, we worden angstiger, niet omdat de wereld gevaarlijker is, maar omdat we meer controle willen. En onze behoefte aan controle is enorm toegenomen de afgelopen 30 jaar. En is veel meer dan het ooit was. En daarom lijkt alles veel gevaarlijker en daarom zijn we veel banger. En hoe verklaar je dat dan, dat we steeds meer controle willen hebben? Ja, dat komt omdat we daar afhankelijk van zijn geworden. Het is altijd prettig om in controle te zijn. Als mensen hebben we dat dus 10.000 jaar niet meegemaakt. We zijn afhankelijk van het weer, van de regen. Je merkt het, er is een storm geweest. Dus je voelt soms nog wel dat wij bepaald worden door externe factoren. Coronacrisis laat zien dat we ook niet maakbaar zijn. Ook qua gezondheid zijn we afhankelijk van virussen, van infecties, van bacteriën. Maar wij leven afgelopen 20 jaar door het ideaal van het individualisme, van de maakbaarheid, in een soort van beeld dat in onze samenleving, hoogtechnologisch, met een absoluut welvaartstopniveau, in principe alles bepaalbaar is. En het is een geloof dat we hechten aan het feit dat wij onszelf kunnen creëren en maken. En dat lukt niet altijd. Dus het verlangen naar controle heeft te maken met de technologische ontwikkeling en ook de mogelijkheden om steeds meer te controleren. We kunnen ons geslacht bepalen, kunnen het geslacht veranderen. Wij kunnen het weer beïnvloeden. Dus we kunnen allerlei dingen doen. Wij kunnen op onze telefoon kijken en we weten precies naar welk restaurant we kunnen gaan, wat voor eten ze aanbieden, hoe het gekruid is, hoeveel reviews er zijn. We kunnen ons lichaam veranderen. Alles kunnen we bijna veranderen. Ons lichaam kunnen we veranderen. Mm. Eender welk pakje dat we willen, eender welk ding kan vanuit China, van de hele wereld naar ons toe worden gezonden en 48 uur later is het er. Dus we hebben ook een gevoel dat we heel veel naar onze hand kunnen zetten. En we zijn daar afhankelijk van geworden. We worden opeens heel onrustig als we iets niet naar onze hand kunnen zetten. En ik hoor je ook zeggen, vrouwen die zijn angstiger dan mannen. Ja. Omdat vrouwen meer controle willen. Ja, dat, ik weet niet of vrouwen meer controle willen. Je ziet gewoon in de, aan de prevalentie, hè, dat is gewoon een cijfer. Als je gaat kijken naar depressie en angst, dan zie je dat vrouwen angstiger en depressiever zijn. En mannen, die gebruiken dan meer alcohol en drugs, zijn impulsiever. Dus er zit een soort van genderdiversiteit in de manier hoe wij psychopathologie ervaren. Dat vrouwen angstiger zijn, kan te maken hebben met de manier hoe ze opgevoed zijn. Dus traditionele opvoeding, meisjes zijn kwetsbaarder, daar moet je meer voor zorgen. Het kan ook iets te maken met de hormonale constellatie, die zorgt voor meer onzekerheid. Het kan ook te maken hebben met de samenleving die harder is naar vrouwen. Dus er zijn verschillende redenen, denk ik, die te maken hebben met zowel lichamelijke, organische als culturele componenten, waardoor vrouwen makkelijker angstig en depressief zijn en mannen eerder impulsief en verslaafd. En dan is er dus ook die koppeling met het loslaten. Want op het moment dus dat je beter bent in loslaten, heb je minder angst. Kan ik dat zo zeggen? Ja, dat kan je zo zeggen. Dus het is interessant, op het moment dat we niet de controle hebben, dan is de neiging om meer controle te willen. Dus als er in Nederland een ramp gebeurt, ja, dan is het de reflex van een commissie, een extra bestuur en een nieuwe maatregel, nieuwe regel. Dus weer extra controleren. Maar een andere reflex zou kunnen zijn van ja, het is gebeurd en wij konden daar niets aan doen. We accepteren het, maar we gaan gewoon wel behouden wat het er is. Want het heeft daar niks mee te maken. En je ziet dat in het Oosten, het valt mij bijvoorbeeld op in Japan, als ik kijk hoe zij omgaan met rampen, zoals de kernramp, dat zij veel meer geneigd zijn tot acceptatie van tekortkomingen, zonder vooraf of nadien alles te willen corrigeren. Dus het is een bepaalde culturele tendens om steeds meer in de hand te willen houden en steeds minder het vermogen te ontwikkelen te aanvaarden dat dingen fout kunnen gaan. Ja. Terwijl als je nou kijkt naar Japan, dat zijn juist landen waarbij die technologie natuurlijk op een heel hoog niveau. Ja, Japan is een heel ambivalent land op dat vlak. Hè. Hele oude culturen, duizenden jaren tradities op religieus gebied. Het animisme leeft daar nog, uiteraard. Boeddhisme, andere. Maar dat gaat blijkbaar parallel met een enorme ontwikkeling in de technologie. Ja. Maar er zit toch iets in de ontvankelijkheid van de werkelijkheid die bij hen, denk ik wel, iets makkelijker loopt dan bij ons. Waar in het Westen wordt echt gedomineerd door de gedachte, alles moet gecontroleerd en gemanipuleerd worden. En we hebben het steeds over angst, maar wanneer is angst problematisch? Ja, dat hangt een beetje vanaf. Maar als je het puur krijgt psychiatrisch, dan zijn daar criteria voor. Hè. Angst is problematisch als het meer dan een uur per dag voorkomt. En, dat is echt de afspraak. Dat staat, meer dan een uur per dag. Ja, meer dan een uur. Dat is gek natuurlijk. Want 58 minuten en 64 minuten, ja, dat verschilt niet zoveel. Maar dat is een beetje een soort van criterium. En als het dan natuurlijk een impact heeft op je leven. Is het zo dat angst je belemmert in het ontwikkelen van een relatie, van arbeiden, werk en zo verder. Dus angst is draagbaar, verdraagbaar. Als het niet dominant is, als het je leven niet verstoort, dan hoort het er gewoon bij. En dat is ook voor iedereen natuurlijk. Hè. Angst is niet per definitie slecht. Laat staan dat het een symptoom is. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is filosoof en psychiater Damian Denies. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Wijze woorden van psychiater en filosoof Damian Denies. Ik ben dus zo enthousiast over dat interview met Damian. Damian Denies zegt wel waar het op staat. Die man had wel zinnige dingen te melden. Eindelijk inhoudelijk en niet alleen maar op angst gebaseerd. Vader Damian heeft een bijzondere kijk op de werkelijkheid. Opnieuw een warrig verhaal van Denies waar iedereen uit kan cherrypicken. Nee, meneer Denies, u kunt alles zeggen en u doet het ook. Al vind ik het tenenkrommend en soms zelfs ronduit dom. Afdelingshoofd psychiatrie. Nou, die kan een afspraak voor zichzelf inplannen. Damian Denies is niet goed wijs. Heeft vast geen ethiek in zijn opleiding gehad. Denies is niet meer te redden. Met zijn nazi-ideeën. Niet alleen niet goed wijs, maar intrinsieke nazi. Hij ruikt naar gas. Hashtag Damian Denies. Ja, wat vind je als je dit zo hoort? Ik heb het nog nooit achter elkaar gehoord. En ook zo uitgesproken door stemmen. Ja, dat is de samenleving waarin we leven. Dus als je een bepaald idee hebt, dan moet je daar wel klaar voor staan dat mensen aan de ene kant het bejubelen en anderen je helemaal afmaken en vergelijken met inderdaad een nazi of een mengelen of weet ik wat allemaal. Maar raakt het je? Wel, als je het al zo hoort, dan denk je, oh my, wat, dan denk je, wat is dit? Dus het brengt je een beetje aan het wankelen. Maar ja, ik kan het ook relativeren. Het is gewoon de levensstijl tegenwoordig. Ja, want je zei ook aan het begin over de cancelcultuur. Hè, van ja, we zijn steeds banger geworden, ook om onze mening te geven, om ons uit te spreken. Ja. Over die cancelcultuur, hoe verklaar je dat zoiets ontstaat? Ja, dat is een goede vraag. Er zijn natuurlijk meerdere facetten. Aan de ene is het zo dat iedereen uiteraard over iedereen een mening kan hebben. Dus we hebben het net over technologie gehad. Nu door social media kan dat. Hè. Zo, die moment dat iemand iets zegt, kan 5 seconden later meteen een kritiek komen. Dat wordt gepost en iedereen kan dat lezen. Dus die mogelijkheden waren vroeger gewoon niet aanwezig. Als je iets hoort op de radio of op de televisie, ja, dan moet je iets schrijven, een opinie, en dan komt het misschien in de krant en that's it. Of je kan een paar vrienden verwittigen, maar je kon nooit zo'n grote groep van mensen bereiken. Dus er is een technologische mogelijkheid. En ja, we leven denk ik wel in een samenleving, als het dan specifiek om het cancelen gaat, waarbij dat uitsluiting, verbanning, zoals dat vroeger eigenlijk gebeurde in Griekenland en Rome, ook nog gehanteerd wordt om mensen het zwijgen op te leggen. Dus als je iets niet accepteert, dan zorg je dat die persoon niet verschijnt in de media, niet kan opkomen en dat het zwijgen wordt opgelegd. En dat is een manier voor ons, denk ik, om om te gaan met meningen, met ideeën die niet passen in ons eigen concept of ons eigen achtergrond of cultuur. Maar is er ook iets positiefs aan de cancelcultuur? Zoals bij de Grieken was. Ja. Het heeft ook een functie natuurlijk. Dat er toch een soort van algemeen geweten is. Dat we met z'n allen afkeuren van dat vinden we niet kunnen. Met onze heersende normen en waarden. Ja, maar de cancelcultuur is niet een systeem dat zichzelf reguleert. Het is geen gezond organisme. Iedereen cancelt iedereen op dit moment. Dus het is een soort van wilde expressie. Als J.K. Rowling een uitspraak doet over genderdiversiteit, ja, dan wordt ze gewoon keihard gecanceld, hè, door die culturele gemeenschap. Terwijl het natuurlijk een vrouw is die miljoenen lezers bereikt. En een ander zal weer gecanceld worden om een politieke mening. En nog een andere om een uitspraak over het klimaat. En dus dat gaat heen en weer. Het is niet dat er een algemeen ethisch idee achter schuilt dat per se goed is en onze uitspraken reguleert. Dat is anders dan in Griekenland. Je had een parlement, je had een bestuur, en men had filosofische principes. Dit is principeloos. Het is gewoon wat men maar denkt dat zou moeten kunnen. En dan gebeurt het ook. Want ik heb zelf het idee dat we nu echt in een soort van toppunt van cancelcultuur zitten. Iedere dag is het wel raak. Dan is er weer een nieuw iemand gecanceld. Hoe gaat dit zich verder ontwikkelen? Want zijn er op een gegeven moment nog wel mensen over die niet gecanceld zijn? Ja, dat is een goede vraag. Ja, als het gaat om alleen maar het pure intellectuele spuien van ideeën, controversiële ideeën, vind ik dat we al ja, op een heel laag niveau terechtgekomen zijn. Dat inderdaad het uitnodigend verleiden van intellectuelen om hun mening te geven over onze cultuur en de samenleving is heel, heel beperkt. Ik ken heel veel collega's die gewoon niet durven een mening te zeggen. Dus je wordt eigenlijk vooraf al gewaarschuwd van als je iets gaat zeggen wat controversieel is, ja, dan kan het best zijn dat mensen jou verwensen of mail sturen of vergelijken met deze of gene. Dus dat betekent inderdaad dat vind ik de intellectuele autonomie, de intellectuele vrijheid in een samenleving die er zich op beroept dat alles open en groot is, zeer, zeer beperkt is. Volgens mij veel minder dan in de jaren 60 en 70. Dus het is, in dat opzicht zijn we er slecht aan toe. Ja, en wat zijn de gevolgen? Ja, de gevolgen is dat de mainstream, wat het ook mogen zijn, dat de overhand haalt. Dus alles wat niet past in wat de grootste groep accepteert, wordt niet meer getolereerd en wordt ook niet meer gehoord. Dus je komt tot een vervlakking, een oppervlakkiging, denk ik, van het gedachtegoed. En dat is heel gevaarlijk, omdat juist die controversiële ideeën vaak uitnodigend werken om meningen te herzien, om te verbeteren, om te veranderen. En als je één stem hebt die dominant is, en die stem is het gevolg van de grootste algemene deler, ja, dan verzwakt eigenlijk je cultuur. Dan weet je zeker dat dat nooit grote effecten zal teweegbrengen. Dat wordt zwak, eenvoudig en heel beperkt. En denk je niet dat op het moment dat er steeds meer mensen gecanceld worden, dat er op een gegeven moment een tegenontwikkeling komt waarin we gaan vergeven? Ja, dat vind ik een heel mooie suggestie. De vergevingsgezindheid, maar dat zie ik toch niet onmiddellijk gebeuren. Want dat is uiteindelijk de enige manier om die cancelcultuur tegen te gaan, toch? Zeker. Maar dat vergt een enorme mentale inspanning. Hè? Vergeven betekent dat je in staat bent om een standpunt waar je niet achter staat van een ander te accepteren en dat ook toe te laten. En dat vergt al heel veel intellectuele souplesse. En dat is juist wat ontbreekt. Dus de vraag is, hoe krijg je dat daar opnieuw terug in? Maar ik hoop dat er meer vergevingsgezindheid komt en tolerantie, maar voorlopig ziet het er naar uit dat het nog scherper en scherper wordt. Wat is de kunst van vergeven? De kunst van vergeven, denk ik, is abstractie maken van jezelf als persoon, abstractie maken van je ideeën en het vermogen ontwikkelen om de ideeën van de ander te accepteren, naar waarde te schatten. En dat in brede zin, in specifieke zin, als het gaat om iemand die een fout heeft gemaakt, om in het licht van langdurigheid zo'n fout door de vingers te zien. Omdat je met een bril kijkt naar iemand en de persoon waardeert en niet wat de persoon doet of zegt, wat heel tijdelijk is. Maar bij ons wordt nu alles enorm verabsoluteerd. Hè? Als iemand iets zegt, is die dat ook meteen. Ja, je bent je mening. Je bent je mening en dat is voor altijd. Terwijl mensen veranderen, groeien continu. En om ze die kans te geven te veranderen en te groeien, is het ook goed dat je tegenwicht geeft en dus ook laat zien dat je anderen kan vergeven. Dus eigenlijk zou het zo moeten zijn, kijk, nu met cancelen, dan staat er één persoon op die zich hard uitspreekt over iemand. Van jij bent af, die krijgt bijval. Maar om dat te herstellen, zou dus ook weer één iemand moeten opstaan en heel hard moeten zeggen, ik vergeef jou. Ja, maar het interessante is, als je, wat mij zo boeide bijvoorbeeld, was dat de discussie rond Anne Frank, waarbij de commissie aangetoond heeft wie de schuldige is. Ik vond het zo fascinerend dat de vader van Anne Frank, Otto Frank, wellicht wist wie het was, maar het nooit kenbaar maakt. Omdat hij niet dacht aan zichzelf of aan die persoon, maar aan de cultuur, het belang van het Jodendom en de effecten op lange termijn. En daarom zijn mond hield. En dan zie je, dat was in de jaren 40. Het was net gebeurd. Zijn familie is uitgemoord. Dus de pijn was onnoemelijk veel groter. Maar wij hier in 2020, wij plaatsen ons op het standpunt van de absolute rechter. Hè. We trekken er allemaal niks van aan. Wij gaan bepalen wie het is. Los van die overweging die familie zelf had. Dat laat zien hoe ver wij afgedreven zijn van dat subtiele gevoel, genuanceerde gevoel van iemand kunnen vergeven. En niet continu de absolute waarheid dwingend willen naar voren brengen. En dat eventjes af te wachten om te kijken hoe het zich ontwikkelt. Maar hoe gaan we dat veranderen? Ja, ik denk de enige manier om dingen te veranderen is mensen onderwijzen. Mensen laten zien dat het tegendeel op lange termijn veel interessanter is. Maar dat vraagt dus juist opvoeding. Dat vraagt dus juist kritische kennis. Dus we zitten in een catch-22. Dus om dat te kunnen veranderen, heb je controversiële denkers nodig die ons opnieuw opvoeden. Die zeggen, er zijn andere meningen, luister daarnaar. En dat is net wat we niet accepteren. Ja. Oh, dus eigenlijk een beetje een pessimistisch beeld. Het wordt alleen maar erger. Voorlopig wordt het alleen maar erger. Maar er zal waarschijnlijk een kanteling komen. En zo'n cultuur kent een bepaalde tijd. Dat kan tientallen, misschien honderden jaren duren. Maar dan kantelt het toch weer. En mensen zijn flexibel, generaties veranderen. Er komen weer andere normen en waarden, denk ik. Waardoor dat andere mogelijkheden zijn. Maar je ziet toch dat op dit moment de autocratische politieke inzichten eigenlijk dominant geworden zijn. En ik denk aan Rusland ook, aan China. Dus dat we echt verder drijven van een breed gedragen democratische samenleving waar iedereen een mening heeft. In dat opzicht is het misschien wel wat somberder. En ben je zelf wel eens bang om gecanceld te worden? Wel, ik denk dat ik gecanceld word. Dus dat op maakt dit moment? Mij, ja, absoluut. Dus, er zijn collega's die mijn mening over de GGZ totaal niet waarderen. Die dus zich ver afhouden en absoluut mijn naam nooit zullen noemen of naar refereren. Er zijn inderdaad, zoals je voorlas, mensen die mijn ideeën over coronavirus enorm bedreigend vonden. Dus dat gebeurt al. Ik denk, natuurlijk is het afhankelijk van waar je beweegt en hoe het zit. Maar iedereen wordt daar ergens slachtoffer van. Tenminste, als je een mening hebt en daarachter staat en die ook probeert te uiten. En hoe ga je ermee om? Je moet het accepteren als een onderdeel van onze samenleving. Ik ga niet zeggen dat het mij niet raakt, dat doet het wel. Want je wil natuurlijk graag dat als je iets zegt, dat het gewaardeerd wordt voor de inhoud en niet omdat de ander er niet van houdt. Die kans krijgt het niet altijd, dus dat doet dan ook pijn. Dat moet je verdragen. Maar ja, het slechtste wat er kan gebeuren is dat je gaat zwijgen. Dus ik denk dat we blijvende inspanning moeten leveren om ondanks het feit dat je afgevallen wordt en gecanceld wordt, toch je mening te ventileren. En dat op een manier te doen dat het ook acceptabel kan worden. Niet met de bedoeling ervan, maar dat het acceptabel kan worden door de ander. Het geluid van je jeugd. Ja. Kapitein Zeppels. Dat was een heel populaire televisiereeks in Vlaanderen. En kapitein Zeppels was de naam van een man die problemen oploste. Oh ja. En voor ons als kind was dat indrukwekkend, omdat hij in een auto reed die ook door het water kon varen. Had je al als kind die fascinatie voor de menselijke psyche? Ja, ik denk het wel. Dat was er al heel vroeg. Ik weet niet waarom, maar ik ben altijd geraakt geweest door mensen, hoe ze denken, wat ze zijn. Als kind viel me al op, als ik heel jong was, dat er een verschil was tussen wat er gebeurde en hoe mensen daarover nadachten. Dus ik vond dat ook heel raar. Dan gingen we naar een familiefeest. En dan reden we terug met mijn ouders en dan werd er gekletst over wat er gebeurd was. En ik vond dat zo bizar. Dat er nadien gesproken werd over wat er gebeurd werd. En dat soms heel anders was. Dus de verhalen daar rond, de manier hoe mensen werken, hoe ze denken, hoe die gedachten werken. Dat heeft me altijd gefascineerd, ja. En we onderbreken deze uitzending, want er is een spookrijder. Rijdt u op de A58 van Tilburg naar Breda, dan komt u tussen knooppunt De Baars en Tilburg Reeshof een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A58 van Tilburg naar Breda, dan komt u tussen knooppunt De Baars en Tilburg Reeshof een spookrijder tegemoet. Misha. Zometeen ben ik terug, maar eerst het nieuws van de NOS. Voor mij als enige zinvolle vraag eigenlijk verder ging. Dus ik heb nooit een andere vraag ontmoet die zinvoller is dan die vraag. En wist je toen het antwoord ook al? Nee, helemaal niet. Toen had ik nog het idee dat er een antwoord was. Inmiddels weet ik dat het antwoord niet belangrijk is, maar de zoektocht naar het antwoord, dat is heel klassiek inmiddels, maar toch is het zo. Dus het gaat om het zoeken ernaar en niet naar het resultaat. En hoe ver ben je zelf in die zoektocht? Ja, dat wisselt. Ik moet zeggen dat ik ben natuurlijk dan via de filosofie in de wetenschap gaan zoeken. En ik heb in het begin meer geloof gehecht aan filosofie. Daarna ben ik in die wetenschap gaan zoeken. Neurobiologie, neurowetenschappen. Maar ook daar strandde ik dan weer. Dan vind ik toch ook dat er niet voldoende antwoorden zijn. En nu zit ik eigenlijk sinds anderhalf jaar meer op een spoor van wat meer psychotherapie. Het lichaam, emoties, iets wat ik eigenlijk de afgelopen 40 jaar verwaarloosd heb. Dus wel een wending. Dus zolang dat mijn denken als het ware meandert en blijft veranderen, ben ik tevreden. Maar wat is de beste manier om die zoektocht aan te gaan naar de zin van het leven? Ik weet niet of er een beste manier is, maar één manier om de vraag in stand te houden, want daar gaat het om. Hè? Dus de betekenis vinden in het leven is blijvend die zoektocht naar die zin als een mogelijkheid zien, als een opportuniteit zien en nooit daar afstand van doen. En hoe hou je die vraag en dat verlangen zelf heel fris? Dat is voor mij verwondering en nieuwsgierigheid. Nooit blijven stilstaan bij iets, nooit genoegen nemen met wat er is, maar telkens in vraag stellen wat je doet, wie je bent. Er zijn een paar fundamentele vragen. Wie ben ik? Hoe is die werkelijkheid? Wie is de ander? Hoe verhoud ik mij tot deze drie, die komen altijd terug. En er is nooit een definitief antwoord. En als er een antwoord is, dan moet je ook het lef hebben om te zeggen, ja, is dat wel het antwoord? En zo kwam ik er afgelopen anderhalf jaar achter dat ik meer op het spoor van die cognitie zat, van het verbale, van het wetenschappelijke, neurobiologische. Dat ik eigenlijk een heel stuk gewoon misschien niet gezien heb. Dat emotionele, psychotherapeutische. Dat zou ook aan mijn aandacht ontsnapt zijn als je niet die nieuwsgierigheid hebt. Maar leg dat eens uit, concreet, wat dan aan je aandacht is ontsnapt? Ja, op een bepaald moment werd ik dus gevraagd om bokspsychotherapie te doen. En ik zat ook een beetje in de knoop. Ik dacht, ja, ben ik nu wel goed bezig in mijn leven? Wil ik werk? En oké, in een bepaald opzicht zijn de dingen die ik doe wel wat succesvol. Maar ik voelde ergens een beetje dat er een dood spoor was. Dat ik wat klem zat, ook in wat ik dacht. Ik was heel hard in mijn filosofisch denken. Die waarheid was heel absoluut. En ik had een soort van Nietzscheaanse, Heideggeriaanse opinie. Maar ik miste toch iets. En dan ben ik in die bokstherapie gaan. Iemand leren kennen die mij wees eigenlijk op mijn lichaam. Dus dan ga je boksen met zo'n echte bokser. En dan kom je erachter dat ik een lichaam heb en emoties heb. En dat had ik misschien verwaarloosd ten voordeel van het cognitief. Dus voor mij was het, ja, dat klinkt zo natuurlijk, maar voor mij was het wel een openbaring. Ik denk van god, ja, ik zit ook nog met een, ik leef op een andere manier ook. En dat lichaam vertelt mij dingen die ik verbaal ook nooit gehoord heb. En wat vertelde jouw lichaam jou dan? Mijn lichaam vertelde mij bijvoorbeeld dat ik bang was, terwijl ik dacht dat ik nooit bang was voor bepaalde dingen. Mijn lichaam vertelde dat ik motorisch onhandig was als ik bokste. Dat ik moeilijk achteruit kon. Je wordt heel snel, omdat het zo technisch is en zo moeilijk is, gewezen op patronen waar je dreigt in vast te raken. En dat onthulde mij mijn lichaam. En ik schrok daarvan. Ik dacht van, huh? Is het zo makkelijk en zo duidelijk als je daarnaar kijkt? Dus en dat voor mij heeft dat wel een verandering betekend in de manier van hoe ik nu naar patiënten kijk en mijn vak. Ja. Dat je ze ook meer afleest door naar hun lichaam te kijken? Ja, onder andere. Dat is dan heel diagnostisch, dat je het lichaam meeneemt. Maar ook dus dat je toch meer de totaliteit probeert mee te nemen. Dus de dynamiek waar mensen in zitten. Dus je hebt de symptomen, je hebt de klachten, je hebt de context, je hebt de familie. Maar daarin speelt zich een hele dynamiek. De beleving, het gevoel, daar waren we uiteraard mee bezig. Maar dat je dat in een breder context ziet van ook een lichaam dat iets tot uiting brengt, dat was voor mij wel nieuw en probeer ik nu al meer op te letten. Ja. Maar hoeveel jaar geleden is dat je erachter kwam van dat lichaam? Ja, dus het is anderhalf jaar geleden, dus heel recent. Ja, wat bijzonder. Ja, dat is heel traag, heel laat. Maar ja, god, tot mijn 45e dacht ik van ja, ik ben nog altijd niet geschikt voor de samenleving. Ik mis nog iets. Blijkbaar moet er nog iets gebeuren omdat ik mij goed voel. Want ik voel mij niet goed in deze samenleving. Dus ik heb echt een probleem met de manier hoe wij normen en waarden vertalen. Dus en dat onbehagen, ja, dat wijdde ik altijd aan mijn onvolwassenheid. Ik dacht, ik zal het wel ooit eens leren. Maar toen ik 45 was, dacht ik dat ik er bijna kwam. Maar na een paar jaar dacht ik van ja, dat is het helemaal niet. Het is andersom. Ik wil er eigenlijk niet bij horen. Er zit zo'n discrepantie. Het is niet dat ik nog onvolwassen ben om erbij te horen. Het is eigenlijk kantelend naar van, nou, wil ik dat eigenlijk nog wel? Wil ik hier nog op deze manier deel van uitmaken? En dat bracht natuurlijk ook een heel andere wending teweeg. En had je dat als kind al? Dat gevoel van, ja, alsof je er net een beetje buiten staat? Ja, dat heb ik al wel heel vaak gehad. Dat ik het gevoel had van, dit is gek. Dat is toch alsof mij iets ontsnapt. Alsof dat feestje, die receptie, dat samen zijn. Ik weet het niet. Ik bedoel, dat heb ik eigenlijk al van kind heel vaak gehad. Ja, als kind. Ja. En nu zie je dus van, misschien hoor ik er niet bij, maar dat is prima. Dat is prima, inderdaad. Ja. En nu wil ik dat ook niet meer. Dus voor mij ontbreekt er een bepaalde authenticiteit in de manier hoe wij samenleven. En dat, denk ik, is een van de redenen waarom ik het zo lastig vind. Ja. Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Dat zegt de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Ja, durven en niet durven heeft natuurlijk ook met angst te maken. Wat durf jij niet? Ik durf soms niet altijd eerlijk te zijn aan mezelf. Dat vind ik toch nog lastig. Dus je houdt jezelf in stand, hè, door illusies te creëren die je ontleent aan je cultuur, aan je opvoeding. Dus ik kom er ook achter dat dat heel bepalend is. Dat je continu moet werken om die illusies te doorbreken. En dat dat nooit af is. En dat eerlijkheid naar jezelf, dus de waarheid onder ogen durven zien van je eigen tekorten, van je eigen misvattingen, dat dat heel pijnlijk is. Maar inmiddels durf ik dat wel. Maar ik denk dat ik het lange tijd niet gedurfd heb. En dat ik allerlei redenen bedacht, ook omdat ik zo cognitief zoveel inspanning leverde om dat naast mij neer te leggen, om te vermijden. Ja. Ik vind dat wel heel bijzonder. Want je hebt natuurlijk zo'n beeld van een psychiater, dat dat iemand is die zichzelf echt van A tot Z kent en kan lezen. En iemand die totaal eerlijk is over zichzelf en analytisch. Maar dat dat ook bij jou gewoon een proces is. Absoluut, ja. Ik had ook het idee dat dat zo was, maar dat was helemaal zo niet. Ik zat ook opgesloten in mijn ideeën en het heeft dus lang geduurd. Alvorens ik tot inzicht kwam dat ik daar ook moet hard aan werken. Ja, ja, absoluut. Want wat was dan die laatste waarheid waar jij jezelf mee confronteerde over jezelf? De laatste is bijvoorbeeld de angst om gekwetst te worden, dat dat belangrijk is. Hè? Dat ik toch in dat opzicht heel sensitief ben. Ik dacht dat ik redelijk zelfstandig en bepalend kon zijn, maar ik ben veel gevoeliger dan ik denk. En dat kwetsen en dat gevoelig zijn, dat is ook een waarheid die ik onder ogen moet durven zien. En ook verklaarde hoe ik mij soms op bepaalde momenten gedroeg of niet gedroeg. Dus dat is bijvoorbeeld eentje, ja. De wankelplaat vraag ik altijd aan mijn gasten. En je zei, talk to me, Jodelies. Ja. Ja, en waarom die muziek? Ja, weet je, ik heb daarover getwijfeld. Ik vind het ten eerste, de vraag is, wanneer wankel je? Maar ik wankel continu, dus ik kon niet één moment vinden. En ik vind dit schitterende muziek eigenlijk. Op een of andere manier, die stem en die muziek, die brengt mij veel troost op die wankelmomenten. Vandaar dat ik die gekozen heb. Song. Tell me, baby, what's wrong? What's going on? Have you been crying? Something just flicked in your eyes. There's a crack in your gaze. Like those broken days, am I seeing things? Talk to me. Talk to me. Baby, talk. baby, talk. It's me. Talk to me. Jodelies en Talk to Me. En het was de wankelplaat van Damian Denies, filosoof en psychiater. Nou ja, en eigenlijk meer een soort soundtrack van je leven, want je zegt: ik wankel continu. Ja. En dat is ook prima, wankelen. Ja, inderdaad. Ja. Ik geloof ook nooit als mensen zeggen: ik doe niet aan wankelen. Hoe kun je daar niet aan doen? Ja, dan zou ik eerder, maar ja, dat is misschien dan mijn psychiatrische afwijking, denken dat ze het wankelen nog niet hebben opgemerkt. Ja. Volgens mij wankelt iedereen continu. Leven als mens is wankelen. Hè? We zijn een onmogelijk subject, zeggen sommige filosofen. En dat herken ik heel sterk. Dus nooit resolutie of harmonie, tenzij de dood. Dus er is continu spanning, verandering. Je kan je daar bewust van zijn. Of je kan zeggen, ja, dat heb ik niet, ik heb er geen last van. Maar dan is het wel zo, maar je merkt het niet. En dat vond ik ook mooi toen je het had over dat je zelf ook steeds zo'n zoektocht meemaakt. Dat houdt je vak natuurlijk ook boeiend. Omdat jij zelf natuurlijk ook steeds verandert. Ja, en ik heb het vak waar ik in zit is in dat opzicht heel interessant, omdat er niet echt vast ligt. Er is zoveel controverse, discussie. Het vak is 200 jaar oud. Het wordt gekoppeld aan neurobiologie, immuniteit, aan de ziel, aan psychologie, religie. Dus als je het leuk vindt, kan je heel veel elementen, literatuur, kunst verbinden met dit vak. En dat is waarom voor mij psychiatrie echt onuitputtelijk is. En dit nummer, ja, het gaat over iets wat natuurlijk ontzettend pijnlijk is. Dat je eigenlijk een verandering ziet in je geliefde, waar je niet de vinger op kan leggen. En dat is natuurlijk ook iets waar angst een grote rol in kan spelen, in de liefde en in je durven overgeven. Ja. Heb je dat zelf altijd goed gekund? Je overgeven in de liefde? Nee. Zonder bang te zijn om gekwetst te worden? Denk het niet. Ik ben wel op bepaalde momenten enorm verliefd geweest. Ik heb me daar zelfs ook een paar keer echt in verloren. Dat ik echt zo de waanzin bijna voelde van de verliefdheid. Hè, waardoor alles betekenisvol wordt. Maar je openstellen en blootstellen aan de ander, dat kan het uiteraard wel. Maar dat kost me wel moeite. Ik vind het ingewikkeld. Omdat inderdaad die kwetsbaarheid, dat maakt het lastig. Dat moet je wel kunnen. Je moet dat accepteren van jezelf en van de ander. En dat vergt een inspanning. En ik denk voor blanke mannen zoals ik. Ik ben niet opgevoed met het idee dat je kwetsbaar mag zijn. Dat was echt een no-go. Ik bedoel, als ik naar mijn opvoeding kijk, dan denk ik niet dat wij ooit diepzinnige gesprekken hadden over wie wij waren. Of wij verdrietig waren of blij. Ik bedoel, dat werd gezien en dan ging men over tot de orde van de dag. Maar in onze cultuur is dat niet iets wat actief aangemoedigd wordt. Want als je zegt dat we steeds angstiger worden, is het dan ook zo dat we steeds slechter worden in relaties? Ik denk niet dat angst en relatie op zich met elkaar iets te maken hebben. Het is wel opvallend, vind ik, dat veel mensen zich eenzaam voelen. Dus dat de connectie met de ander, dat de behoefte er wel is, maar dat tot stand brengen ingewikkeld is. Dat wijd ik niet zozeer aan angst, maar wel aan het vergevorderde individualisme in onze samenleving. Wij vinden nog altijd onze autonomie veel belangrijker. Dus het aangaan van een relatie met de ander, waarbij je in staat bent om jezelf opzij te zetten voor die ander of voor de relatie, dat is een beetje in tegenspraak met hoe we opgegroeid zijn, dat we allemaal streven naar absolute autonomie. Ja. Dus in dat opzicht is het wel moeilijker. Maar ik maak die koppeling met angst, omdat om een goede relatie te beginnen moet je niet bang zijn om gekwetst te worden. En moet je ook niet bang zijn voor het niet volmaakte, zeg maar. Als jij heel erg denkt zin, vanuit ja, het maakbare en de controle houden. Ja, dat is waar, dat werkt. Ja, in dat opzicht is er zeker een relatie met angst. Dus als je gefocust bent om jezelf intact te houden en controle, dan is het aangaan van een liefdesrelatie natuurlijk onmogelijk. Maar liefde is ook geen bewust proces. Ik bedoel, als het er is, dan word je daartoe uitgenodigd. Iemand doet appel of iets doet appel op je. En ja, dan kan je ofwel weerstand bieden of erin verloren lopen. Maar ik heb nooit meegemaakt dat ik zei, en nu ga ik verliefd worden. Nee. Dat lukt niet. Het is sowieso een beslissing die buiten jezelf valt. Maar dat is juist eigenlijk iets waar we dus in deze tijd moeite mee hebben, toch? Van iets laten gebeuren en iets er laten zijn. Ja, daar hebben we heel moeilijk mee. Ja. Jammer genoeg, want daar zit denk ik enorm veel verrijking dan. De verrijking zit natuurlijk nooit in jezelf, maar in datgene wat je zelf niet hebt en zal aangedragen worden door de ander. En op het moment dat de ander de kans niet krijgt omdat je niet durft open te stellen, dan mis je de mogelijkheid om die verrijking tot ontwikkeling te laten komen. Want ik denk dat heel veel mensen dat heel moeilijk vinden. Het loslaten, het dingen laten gebeuren. Het is altijd zo makkelijk gezegd natuurlijk, van laat het los. Wees ontspannen, laat het gaan, laat het gebeuren. Maar ja, hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Ik denk dat je dat moet leren ook. Hè. Dat is iets wat je als mens van nature niet doet. En dat leren betekent dat je herhaalde keer moet ervaren dat als je iets loslaat, dat er niets gebeurt. Dat je niet in paniek moet geraken. Dat niemand doodgaat. Dat je niet sterft. Dus je moet die ervaring durven beleven door herhaaldelijk keren je open te stellen en los te gaan. En ook momenten waar het fout loopt. Dus de liefde aangaan die niet beantwoord wordt. Of de liefde aangaan die je niet aankan. Of noem maar op. Dus die ervaring is heel belangrijk om te beseffen laten dat loslaten gepaard gaat met voor- en nadelen, maar dat je wel altijd nog intact blijft. Hè. Veel mensen hebben de indruk dat, en daarom mensen er zo bang voor, dat als je je blootstelt, dat je kwetsbaar wordt en de anderen zijn gang laat gaan, dat je helemaal verdwijnt en dat er niets van je overblijft. Maar dat is heel moeilijk, denk ik, in de liefde, ook voor veel mensen, dat je duikt in die liefde, vervolgens raak je gekwetst, of het eindigt niet goed, wat natuurlijk ook vaak gebeurt. Ja. En de volgende keer ben je nog voorzichtiger. Ja. En eigenlijk moet daar een soort van naïviteit dan weer in terugsluipen. Ja, dat je denkt. Het is te hopen dat mensen beide ervaringen hebben. Dat ze zich verliezen en ontdekken hoe magisch het is. Maar dat ze zich ook verliezen en ontdekken hoe ze gekwetst raken. Als je keer op keer natuurlijk gekwetst raakt, dan ga je voorzichtiger zijn. En dan heb je de neiging om je af te sluiten. Dat is inderdaad zo. Maar misschien is een andere reden dat we ook weinig geduld met de ander hebben. Hè? Dus de liefde moet absoluut beleefd worden. Hè? De liefde moet de romantische liefde zijn zoals we in de films zien. En hoeveel verveling verdragen we nog van de ander? Hoeveel lichamelijk ongemak? Hoeveel aarzeling? Hoeveel geduld hebben we om de ander de tijd te geven in harmonie te komen met wie mij en ziel is? Hè? Dus, dus daar zit een wederkerigheid en een soort van geduld ook in de tijd gunnen om. En dat hebben we misschien ook niet meer. Alles moet meteen ook succesvol zijn. Dat zie je ook bij die datingprogramma's. Hè? Dan gaan ze een uurtje met elkaar eten. Nou, het is volgens mij niet eens een uur op tv bij First Dates. En dan moet er meteen een vonk zijn. En er moet meteen van alles klikken en vuurwerk. Dat is alles behalve liefde. Hè? Ja. Damian is iemand die een bijzondere overstijgende mening of beschouwing kan hebben. En dat kan andere mensen helpen om op een andere manier naar de dingen te kijken. Dus hij wil graag mensen uitnodigen om mee te denken en breder te kijken. Een andere drijfveer is zijn bekommernis om de psychiatrie. Dat gaat hem echt aan het hart. En dat zorgt ervoor dat hij streeft naar hoogstaande kwaliteit in zijn werk en zijn onderzoek. Met als doel ook betere hulp voor psychiatrische patiënten. Daarnaast is een van zijn grote drijfveren ook creativiteit beleven. Dus in het schrijven, maar ook het fotograferen. Dus eigenlijk de schoonheid van de wereld zien en daarmee iets uitdrukken. En als laatste blijven leren en blijven ontwikkelen. Dus hij is nu bezig met die boxtherapie en daar heeft hij al heel veel van geleerd. En ontwikkelt hij zich ook verder. En dat geeft hem dan ook weer inspiratie om daarover te schrijven. Ik ben er waarschijnlijk heel veel vergeten. We hadden het over de liefde. Nou, en dit is jouw echtgenoot. Ja, ja. Wat ik grappig vind is inderdaad dat ze heel erg beaamt waar we het eigenlijk hiervoor ook over hebben gehad. Hè? Van dat continu door blijven ontwikkelen. Ja, ja. En blijven leren. En dat gesprek aangaan. Dus ik zie ook wel echt een duidelijke rol voor jou weggelegd in het keren van de tij. Als het gaat om de cancelcultuur. Wat ga je doen de komende tijd om dat te doen? Ja, ik wil er wel mijn hart voor maken. Het gaat mij ook aan het hart met een andere betekenis dan. Dus ik ben enorm toch voorstander van vrijheid, autonomie. Als het gaat om gedachten, om ideeën. En niet in het gedrag uiteraard, daar zijn beperkingen. Maar ik vind als het gaat om het verspreiden van ideeën, het zien van dingen, dat we dat moeten bewaken en in stand houden. Dus als ik daar iets kan aan toe bijdragen, wil ik dat zeker doen. Ook ten koste van mezelf. Maar goed, dat kan ook verkeerd aflopen. Sommige mensen zitten zich zo hard in dat ze met hun leven moeten bekopen. Dat ben ik dan niet bereid om te offeren. Maar als ik iets kan betekenen, wil ik het graag doen. Ja. Ja, ik geloof zelf heel erg in een groep mensen die opstaat, en misschien moet jij daar wel eentje van zijn, die pleit voor vergeving. Voor het vergeven van de mensen die nu op die hele lange lijst van gecancelden staat. Ja, ja, ja. En dan wel onderbouwd. Ja, ja. Maar goed, het gaat niet alleen om de vergeving van wie op die lijst staat. Het gaat erom het veranderen van ons impuls. Om datgene wat niet past in ons denkbeeld uit te sluiten. Dat is denk ik de reflex die we hebben. Als het niet in overeenstemming is met wat we denken, dan bestaat het gewoon niet meer. De vergeving is natuurlijk iets wat je doet nadat mensen op die lijst zijn gekomen. Maar ik vind niet dat iemand op die lijst moet komen. Sowieso niet. Nee, er moet geen lijst zijn met veroordeelden om wat ze zeggen. Dus ik zou al een fase voordien willen pleiten om die openheid te betrachten, dat we accepteren dat er mensen zijn die andere dingen zeggen. En dat is gek dat we dat in een bepaalde specifieke ruimte wel accepteren. We accepteren vorm voor democratie in het parlement. Dus daar mag je eigenlijk veel meer zeggen. Maar in de publieke ruimte niet. Daar geldt een heel ander soort van moraal. Maar ja, hoe ga je dat concreet veranderen? Toch? Dat is het veranderen van een hele cultuur. Ja, dat is natuurlijk voor één persoon heel ingewikkeld. Maar je kan wel voorbeelden geven. Je kan blijven volharden in het geven van je mening. En niet terugdeinzen om dat weg te stoppen. Sommige mensen zullen daar misschien door gesterkt worden om dat ook te doen. Dat hoop je dan, dat een voorbeeld kan zijn. Zo ontlenen wij onze eigen gedragingen en gedachten ook aan anderen die ooit een voorbeeld waren. Dus dat is misschien iets kleins wat we zelf wel zouden kunnen betekenen. En die mensen die nu wel op die lijst staan van gecanceld zijn, mag iedereen van die lijst af, ongeacht wat ze gedaan hebben, als ze maar tot inkeer zijn gekomen? Wanneer mag je van die gecancelde lijst af? Nou ja, het is nog een verschil, vind ik, tussen doen en denken. Maar racistische dingen roepen. Stel, je bent gecanceld omdat je racistische uitlatingen hebt gedaan. Ja. Kunnen we zo iemand vergeven? Ik denk het wel, dat je iemand zou moeten kunnen vergeven. Ja, als je iemand tot inzicht kan brengen en iemand is bereid om zijn mening of haar mening te herzien, dan moet je iemand kunnen vergeven. Ja, uiteraard. Ik vind dat iedereen zo'n kans verdient. Hoe controversieel een idee ook is, als het maar bespreekbaar wordt gemaakt, omdat ik de overtuiging heb dat het racisme misschien wel het best bevochten wordt als je inderdaad ook die ideeën meeneemt en erover nadenkt en de kans geeft om kritisch over na te denken, eerder dan dat je ze wegstopt en verborgen houdt. Dus we weten pas wat recht is als we ook zien wat krom is. Ja, inderdaad, ja. Maar dan ga je wel ervan uit dat er dus ja inderdaad dan een heersende mening is van racistische opmerkingen, dat mag dus niet. Dus er is natuurlijk altijd wel een soort van overeenstemming over wat we wel en wat we niet accepteren. Ja, uiteraard. Elke cultuur heeft interne geboden en verboden. Ja. Maar die zijn heel wisselend. Dus nu is MeToo een issue en racisme en feminisme. Maar goed, dat was 20 jaar geleden. Dat was een heel andere topic. Toen had je het over heel andere. Dat links en rechts was een probleem. En 20 jaar voordien was het religieus versus ideologie en zover. Dus elke 10, 15 jaar veranderen normen en waarden en worden andere dingen gewogen. Dus we moeten wel ook ons realiseren dat die uitspraken nooit heel absoluut zijn. In de 17e eeuw keek men op een heel andere manier naar een naaste dan dat we dat nu doen. Ik vind het ook een beetje vreemd om nu te gaan veroordelen wat men toen deed. Men moet ook de cultuur en de context in rekening nemen. En ik denk dat men over 20 jaar even goed misschien zal zeggen, ja, hoe kom je erbij om te roken in je leven? Hoe kom je erbij om drugs te gebruiken? Ik bedoel, onze normen en waarden zijn niet zo absoluut dat die bijna altijd gelden. Er zijn er een paar, maar die zijn heel beperkt. Ja. Dus we moeten altijd ook dat in rekening nemen wanneer we anderen veroordelen of iets niet acceptabel achten. Ja, en juist dus bij het vaststellen van die normen en waarden, bij het bepalen van die normen en waarden, hebben we die andersdenkende nodig? Ja, zeker. En ik denk niet alleen de andersdenkende nu, maar ook in het verleden. Dus wat wij ook een beetje missen is de historiciteit van hoe de waarden en normen veranderen. Dus dat in het oude Griekse denken was pedofilie geaccepteerd. Dat is dan veranderd. Homofilie was ooit een psychiatrische aandoening. Dat is veranderd. Ik bedoel, die normen en waarden die fluctueren, die veranderen. En sommige zijn circulair, die komen terug. Andere verdwijnen dan weer. Ooit werd suïcide in de hemel ingeprezen als de ultieme vorm van liefde in de tijd van Jonge Werchter, van Goethe. Dus dit soort van verandering moet je wel kunnen meenemen, denk ik. Ik heb een loslaatmuseum. Ik vraag altijd aan mijn gasten om iets mee te nemen wat ze achterlaten bij mij. Andere gasten hebben dat ook gedaan. Waar wil je vanaf in je leven? Nou, ik heb iets meegebracht wat van mijn werk is. En ik denk dat weinig mensen zullen weten wat dit is. Het ziet eruit als een rietje. Ja? Ja, het ziet eruit als een plastic buisje met een metalen staafje. En dit is een onderdeel van iets waar ik veel tijd in mijn leven aan gespendeerd heb, onrechtstreeks. Dit is een onderdeel van een elektrode die in de hersenen wordt aangebracht om mensen met ernstige angst- en dwangstoornissen te genezen. Dus wat we in Amsterdam doen in het ziekenhuis, is mensen die moeilijk behandelbaar zijn, althans de neurochirurgen implanteren 2 elektroden. En dan kan je door de beïnvloeding van de hersenstructuren mensen die zeer ziek zijn toch genezen. En dit is een van de noodzakelijke onderdelen om dat te kunnen doen. Dat wil ik hier achterlaten, dus als een onderdeel van mijn leven. Want dat gebruiken jullie niet meer? Wel, dit niet, maar de techniek wordt nog altijd toegepast bij de ziekte van Parkinson, bij dwangstoornis en bij depressie. Dus het is een van de moderne technologische verworvenheden die helpen om mensen die zeer ernstig ziek zijn toch nog te helpen. Wat magisch, dat met zo'n apparaatje. Ja. Dat je dus een stofje ergens uithaalt. Nee, je brengt een elektrode in de hersenen. En dat wordt verbonden met een batterij. En die levert dus elektrische stroom. En die stroom die verandert in je hersenen de activiteit, waardoor de klachten afnemen. Ik heb meteen natuurlijk zo'n schrikbeeld van One Flew Over the Cuckoo's Nest vormen. Dit is nog veel erger. Ja. Dank je wel daarvoor. We eindigen met De Liefde. En je zei Once I Was van Tim Buckley. En waarom dat nummer? Ja, dat is een nummer dat me wel doet denken aan de warme liefde op een of andere manier. Dus als ik dat hoor, dan krijg ik dat oorspronkelijke gevoel wat ik ooit had gewoon weer terug. Ja. En het gaat dus ook over wat je was en wat je nu niet meer bent. Ja, en het is ook wel droevig, want hij is op jonge leeftijd overleden. En zijn zoon, Jeff. Jeff Buckley, is ook op jonge leeftijd, bekend van Halleluja, is ook overleden. Er zit een soort van generationeel probleem, maar goed. En wat was je en wat je nu niet meer bent? Dat weet ik niet. Daar zou ik eens moeten over nadenken. Wat was ik, wat ik nu niet meer ben? Ik weet het niet. Dat vind ik een heel lastige. Ja. Daar kan ik niet meteen antwoord op verzinnen. Nou, ik hoop dat je daarover nadenkt in de auto op weg naar huis. Dat zal ik doen, Dankjewel, Damian Denies, dat je mijn gast wilde zijn. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je, zodat je niks mist. En wil je me laten weten wat je van het gesprek vond? Ik zit op Twitter en op Instagram. En dat is @MishaBlok met SCH. Once I was a soldier, and I fought on foreign sands for you. Once I was a hunter, and I brought home fresh meat for you. Once I was a lover, and I searched behind your eyes for you. And soon there'll be another to tell you I was just alive. And sometimes for a while, will you ever remember me? Though you have searching through the ashes of our rooms for the days when we smiled and the hours that ran wild with the magic of our eyes and the silence of our. NPO Radio 1. 2 uur.